Benjamin. Dan juga kita akan dunia dari baru hari dan raja. Ini pakai gigi. Sebenarnya kan kalau dia ada tak pergi ke pasar. Mereka itu membakar semua yang besar. Ini kita pakai jalan selamat. Kita akan menatana ke waktu nunggu juga ke wakil pada hari kita memang dari santri ke raikan diri kita juga sudah sesuai ya di santri ke dalam waktu dia loh jam siang ya tadi kalau dia bisa berbak ya apa jangan berbak kita berbak dengan yang dia lakukan kompon berbak. Karena saya ini kita mulai dari turun kita mulai kaki mokol ya, saya dapat saya ini saya belum berdua saya ini pun waktu saya ini konkretan dalam telepon kita mana pun am penawar itu dia ada mokol main aku kita tidak meningkat kualitas ini. Why are they all in the world? Sedara je semua orang dah. Kau yang tua, banyak sambil angkung bang amin hanya. Padahal dia memang punya jam luar mana, minyak tak kamu, minyak tak. Betah mai, dulu dia dalam hidup mengubur, soal meja, dah kenal kawan dia, keluar. Kuliah, di dalam kubur, Mereka kembali ke kubur anda dasar saja. Ini pun boleh dianggap. Tidak ada jamlonnya. mooy yàlla dana ko tur ne moo gën day moo gën bàyyi moo gën tabaxal yow moo gën dund moom parce que nag boo koy tegee moom la yàlla moo gën day moo gën bàyyi moo gën tabaxal yow kon taxal ba bëgg a jëli gaar ci nekk loo xam ne dafa la dañ dafa la jaww a jaww tabaxal ñàkk tabaxal kon leneen lu moom jaww la ma tax wax wër di jëmee rek lépp ngay xool sa naam ba yow sa bopp sax day mel ni bëggoo dara na war a nekk na war a jël kër bu ëllëg dëgg la ñu tudd ko ñu sa bopp parce que yàlla ba du jàng ba bopp li may ngërëmal daal jàng li may ngërëmal jàng bopp ba taxoon bu nga jógee ci yàlla wan nga ngay wan nga naw ak naan lépp lu ci nekk sa soxlay bopp ya nga war a la wax waroon ko li jël ci wala soxlay ñeneen sax si wan nga naan lépp li ci yàlla wut ba tax moom sa bopp yàlla boo ci nga ba tax moom sa bopp du loo neex ngay wax du loo neex ngay nekk du ko la neex nga gën waaye dañ ngay da ngay jox sa bopp doo taa moom sax waaye danga koy jox sa ko jox nag yàlla la nit sa ko jox yàlla la nit waaye nag nit la ñu waaye fekk lu nit la parce que lu neex wa ne ñaa wa ne mooy xew ba nga ko lekk daal la ne maa ngi tudd yàlla xam boo ko naa ngi tudd sëriñ wala ko bëgg sëriñ loo andee moom da naan yàlla kon jeego yi ak jot bi mun naa ko kon yàlla moom moom kon dama ko lekkal ne yàlla yow si tey jënn kër bi romb mbedd mi wala romb ay bët bi ba dem si benn dara romb jëmm lu bëri dem si jënn bi kon loolu am na lu mu tey tey su doon jëmm kese kese kese du jëmm si tas kon yàlla mu ne ko kon moom nga fekk ndaal boobu leen mooy jëm jël leen nga xam ne moom nga jàkkaarloo fàkk ci moom yàlla ndàmb yàlla fekk soxal jàll ko kon jëm jàll ma lay wane nit ne nag yàlla la mooy dina woon boppam ba sax wax tuuti leen sax bala ak tawtu naaf fii lillahi rabbil aalamin sax mooy doxe sa bopp te muy dëgg aalu nga sax mooy laa ilaha illa allah baan baan boobu leen ci la ko jox ak yow moom ko tax ñu lay jël dama wax ne bu baax bu xam ne bu ñuy adressé ci benn dëkk wala benn jëmm bur ñu yàlla laa ilaha illa allah boo ko adressoon Touba Ngueye boo ko adressoon Mar Dieng dem boo ko adressé ci Maodo dem dëgg ca ca mën a cëpp bu dem bur ñu yàlla waxtu wala bu ko seen bopp baat boobu lañ lay mu nekk baat boo xam ne ku la ko jox te xamal la ko wàcco nag yow yaa ci def ba tax yéen koy wax ne xamul tuuti ji nag xam ngeen ba lépp lay def ndax yàlla da ngeen jël baat du ne dax mu ne yaa ci def naa xam ngeen la du tuuti du tuuti sax bu saa du tuuti ci ma ci ñu boolee moom si ñeen moo ne xam nga la du ñun mooy tan mooy yàlla boroom jàng na moom ngeen jëg moom ngeen xam moom ngeen jëg foofu rek ñu ma jël ba fan foofee la ku ci jëm ak yow yoon la woo xam ne waxtu bu nekk sa tey day fekk si géen laa taxoon ñu lu ñu lool ndax xam ngi ma ndax yàlla moo am ngeen waay waaye lu mu la woon tey bëri moo la ñu ko gën a jël lu mu la jox tey bokk te ñu wax ñu ko gën a màgg koy kuréel ñu ne yàlla kon moo tax dox la boo xam ne ak sa kon mun nga ko ngi tur na lool waaye daf koy bëttal ne si mbëneel ak leer ak lut ak mbëneel ak ci ko ngeen ko wax wër na la ah ba dam parce que bii ba àjjana bañ ko bëgg kon man woo leen mooy yoon bu ne xam ne doom aadama wàcc su ko yàlla wàcce ci kon ko nga ko waaye nag day bëri ci jël xelam doon yu bare bare bare bari ba nga xam ne delloo xam ko ci parab boobu la nekk nekk lu jëkk ba seen suñ sori daan wax ne mag lu bëri dañoo lax mu lax waaye dafa am loo gëm am loo yaakaar am loo bëgg am loo njort ba jeexte na te loolu lay ñu gëm ak la lay yaakaar lan la dina wax noonu waaye ñu xam ne ba loolu la doon naa ko gëm ba sa nekk lu jëkk fexe ba la ngeen jokkoon ba taa ko njot mu nekk lu jëkk fekk ba la nga fotoon ngeen fexe ba doo taa ko sàtta si ko fekk ko fànn ci àll ba mu nekk lu jëkk ndaw mi nag loola dafa ko dala ko foofu moom ñu gëm bëreeku ndax ñu gis bëreeku li mu gëm bëreeku ndax ñu xam bëreeku ñu mel ni ndam lu dara nekkagul ndam lu dara nekkagul nag jafe moo gën a yomb fekk ndam lu feex nga def ndax moom bu feetee nga bëgg caa def faw lam feete doo ko duur suuf si nag boo am da ko gëm lool yaakaar ne moom la ba nga xam ne soo ko bëggee suuf nag soow ñëw waaye buñ ko tuuree dafa da ko gën nag te dañu wër ne li da ko gën waaye nag pour nga nangu bon moo jox loolu nag moo tax njib daa xaw a doy waan lool te bo ku jog jogee rek ñu la ma ko ñaan xaq sax na ak sariatu dañ de ñaar yoo xam ne bokkuñ sariqa mooy xaqiqatu waaw xaqiqatu mooy sariqa sariqa mooy ki nga xam ne daf la ñëw fekk ne lépp lu yàlla santaan nga ci ñëw waaye nga defe nag benn waar ba xam ne mir mu bu kan dam jëmmi loolu lay jaar xay dem ci ne dem la nii sariqa dan loo rek ko moo tax dama daan wax surtout ne doon na ci jàng dinaa bu jëmee yàlla ak dafa def seen bëgg ñëpp juróom-benni compte yi doon na dina ko jëlee compte de temps comme juróomi compte yi bu tey yemoon jëlee sa mbuur gëm nga yàlla gëm nga yoon julli gëm nga maraaj yi gëm nga jëkkër ji gëm nga dogal yàlla yi gëm nga alxuraan loolu mooy gëm yàlla soo ko defee gëm yàlla mat na. kon kon daal juróom la tudd baatee nii di wax ni or nga ko altaka aj naa ko ñoo ko ñaan la léegi bu tey yemoon sa doon wàcc dara yi dina sa wuti kon nag bu fekkee dem nga ba li xàq a baax doo tudd la ka la jaaw yoon téere bi mu ngi fi ka la jaaw yoon xàq a baax fekk ak sunna mu ngi fi ndee bàyyi ba la yoon mu ngi fi yooyu yëpp nga mu ngi fekk ko nag c' est à dire dem jëm na ko yow laa yàq yow la ko yàq. ak ak day sëñ ko jëloon li ñoo yaakaar naa laa la ñu ngi koy wax kon na nga koy yaakaar naa laa la war nga xool mu baax ma yow laa yaakaar naa laa la mu ne na ko naa la loola la da soo soxlay ci wóor wóor nga ma la ko ba la sa moom yaakaar ñu tax moom yow laa yaakaar ne man yaa nit te xamul nga ko borom xamul li yàlla gërëm bu yow la koy am ko ñaar di kon yaakaar dafa nekk lu rëy moo tax suñ sëriñ da daan wax ne yaakaar moom yàlla ak lañ ko ànd ndax ne képp koo yaakaar tolu yàlla la ko yaakaar daal ndax la ko yaakaar ñëw ci moom ci yàlla nga kon lañ fexe ba wan la yàlla ba nga doole la yàlla yaakaar yàlla bu ëllëgee sa yaakaar yi kon sëriñ bi lu ko war mooy xamal na ko moom nag moo tax su dul ne wax boo amee sëriñ mu naan la boo sa góorgóorlu ci jaamu yàlla wala boobu nañ ànd jaamu yàlla bala ngay dem war nga ko laaj lan mooy jaamu yàlla bi nga xam ne si ànd jaamu yàlla wala ma góorgóorlu kan la bu la boo demee concert wax si juróom na ko loolu gën a am yàlla bu la boo demee jàngal alxuraan na ko mën naa ko mën ñëw si su la boo demee wàllu weer koor na ko mën ko doon def laata ma ñëw si yow su la boo demee ko dalaa fekkal na ko ma xam naa ko ndaw naa ko de laata ma ñëw si su la bëri foofu si lay bàyyi loolu doon wax ndax ñoo ma jóg ñoo ma teral parce que daal ma tool ma tool xam naa ne moo xam ne léegi ma yow bii yaa ngi moom yéen a am leen bi amul leen. ma ko teral man fu mu teel kan nga doon ko lii mu ne doon ñu ci bànn bu ñu ci ma wut yow su la bu ma àggee ci moom li ma koy laaj dama tontu si lu xool téere sa lu tontu ma tontu. saa ba nga jëfee ci wàllu xam ak mooy yàlla. laa ñu ko gën ñu ñëw laa ñu ko wér ko laa ñu baax ko ma sax ak yàlla ma sax loolu la ñu gën ba ci teel a tey jii saa yu bu nee ak yàlla ma la war a sax sëñ bu ko sa àgg rek yàlla jëloon naa sëñ la ma taxaw daal moo tax da nga tourné Serigne ak doom yi seen bopp. Dañ xam ne ba Serigne ak doomu seen bopp. Doomu Serigne dañ moo toll xayam dëgg la. Mooy Serigne nag xam-xam la. Serigne xam-xam la rek. Xam-xam la bu ne dañ ko si doowaale xam-xamu jaamu yàlla. Boobu ñu ko gisaat di dañ ci xam-xamu jaamu bu ma xam-xam lu ne yaa xam xam bopp rek. Boobu moom xam-xam la day naka rek la. Waaye xam-xamu jaamu yàlla lañ wax boobu lañ dugg. Boobu di ko jënt di tane di jënt di tane ci doon ko ci baal wala doon ko ci maam dañ ci amee ci xam-xam ak dàq ko. Xelul alam yi ñu ne fan fan ak ta ban soxlaan rek moom lañ daan bàyyi ko di dem ci ànd la. Dina tabakkur ak taabut bëgg yàlla xel ci yàlla di xalaat yàlla bu ci am bëccëg ba yàlla yebal seen laaj yi ma day naa jëlee ñoo fekk la ceeb rek ñu maam bu ëllëgee xalaat xalaat xam ne daal ñu ànd ak ñu topp ko ak moom topp ko ak moom topp ko ak moom baaxal daal mu xëy ne al yow ma ak ma si la ko jëlee ko xanaa xanaa saa yu ko ñu ma si waaye si la ko gis naa ne jëlee ko alxuraan ma. Kon foofu la jaar ku dul moom nag sàkk daal noonu lay mu jàngoon ak loolu mu xamoon sàkk daal noonu lay toppee li ci yàlla ba loolee mu def ko jëm xam-xam la boo xam ne duñ ko jàngal. Te xale bi suñu waat jëkkër ñu bëri dañu koy daan jàngal ba ñu jàppale sax sëriñ bi bëri nag jëlatee moom jàngal dëgg la parax bi dañ ko jàng waaye xam moom du ko jàngal. Fekk alxuraan la ko jeex nag te xale bi suñu jëkkër rek jëkkër la xale bi suñu waat la xale te xaw waa rabbi kal akram alladhi khalaqa alama gisaan maalam yàlla alama gisaan maalam yàlla loolu mooy ko xam ne duñ ko jàng xalaat xalaat ak sax mi nga xam ne te sabar ko takkal alal caa xam ne ma fi mu taal maa ngi nag mu xamal nit loo xam ne du ñu ñuy jàng xam-xam boobu leen nag moo tax la sore ak sax la alal caa jël xalam loolu li ñuy bind la li ñuy bind moo di téere yi alal caa taal maanaam ñeex la loolu kenn du bind loolee nga xam ne duñ ko bind nag mooy xam-xam bi yàlla doon ñu daal sàmm ñetti xam-xam ñu ko doxoon. Benn bay bay daf ko ne lu ko ñëpp la ndax ñëpp ci yàlla ñu ko daal moo tax bu ñu noon benn benn jàkkee ñëpp ci yàlla yore ko ñëpp wax ko ñëpp ci yàlla ak sa ñëpp loolu moom ndox ma nag soo jàngoloo nit ak sa daal ba nga mën a xam loo ko def ma ci yàlla def bu yéen maa ngi gis ba topp ci gannaaw mu def ko rek bu ñu ko gisee noonu ci kon loolu ak lu tey benn xam-xam daf ko ne seetal ñi nga xam ne ñaax nañ la seen ak seen ko xam ne moom mooy xam. Boobu daal toog saabu yi ba mu yàgg mu ne ndax am na ko bokk ci nii al fikku xarit yi ndax am na ko bokk ci mbooloo suñ ko ne ak kenn na ko nit mu ne am na baa baa ba seen mbir bëccu di teg buñ ko ba la wax nga wax ko ba nga fii ak ñoom xam nga ko benn loolee nga xam ne mbéy la moo xam ne ku ca bokkul bokkoo ca loolu mooy xeex xam nga ñu ngi wax ci ji di ko ci wax def ko ci glace la ñu ko def fenn moom du yàlla moo tax sëñ ak tàq toog ba mu koy dind te doole na tegtal bu lépp ne ba mu ne ak yooyu ci fii ma amatul waraa ñu leen ko ñëw ci saawul saa maa ngi dindal ci man sëñ bu baax xam xam boo xam ne dindal ay nekk kenn ku war a defalaat ba mu xam xam ne du ngir fay ba sëñ bu baax ñëw ne jekkale xam xam bu ko dindal ndax ndax jàng ak baal jëm defal daal yaa ngi dox ndax jàng sax la boo ñu ngi saa ay kër bi fan xam-xam la boo xam ne daf ne fekk naa di leen may ma ñëw di dindal ci xam-xam boobu leen te ñu leen lu tax mooy ci xaraw na kaa maanaam da leen kaa dañu lay ko mooy dem leen ak naa ko wala ñu daan da leen dem leen ak naa ko mooy lan dem leen toon naa ko mooy nangam mën ci la am nangam jeex na nangam mën ci la am wala ñu kenn doo ci mel moom c' waay yow yàlla la tuuti parce que yàlla ko la mu def mooy def tey kon boo ne nangam mën ci la am rek wala nangam jeex na da nga leen yàlla jeex na loolu moom ba ku ne xam ne yàlla jeex na kon lu mën daan xam lépp lu daan am jënd mu ngi am tey lépp lu daan am jënd mu ngi am daal dara loo gis wala loo gis rek kon war na ko ci waat kon xam-xam la kon bindeef ñoo koy wax dëmm dëmm ak naa war a tekki na wajjat naa ak sama bal ansaaru dafaa toon naa asraar te féete naa mu jënd fa daal yi wax ñu ak ayaay seen maxaar yi wala féete naa ko seen adwaa yi xaw toon wala ak sama bal ansaar te tubaa di ñu mu wax sax kenn ku nekk xam sax li ma jëmee ci borom sax ansaar du ñu nekk ma jaay ko wax rek ñu laaj ñu laaj dafa taxaw ne maa jaay mu ne tekk mu ne maa fi ci bëj ci la laaj sama jël maa fi dañu yàq ci loolu yàlla su xaalul ma ak sama sax mi mu ne ak moo xam ne mu rëy di nga nee naa mooy yàlla léegi sa ko wax kat rey la dana ñu ne ko rey la loolu lañ ma rey waaye ñu nit man ñoom ña ko rey rey nañ ko tax sañaa moo leen ko sant waaye moom ma dee dee na ngi tëjit na itam aji naa itam lépp kaa di dee daan wax ne li laaj dee su ma fekkoon kenn du ko rey ndax dafa ko ko jubee dama ko fekk sa lu tam ko tee loxo du xaar ngeen laa def boo ko ko seen commande kenn du ko rek wax na la ma tax sa taw da ngay xam xam mu doy waar mu xam ne ku ca bokkul bokkul itam moo tax wëri kat ba waxoon mu surtout la première fois xam naa mu aw lu yàgg ci sa daal ci yàgg nit ma xool kamal sa xaar na sa fii ak lu wutu salaam ak yow yàgg na sa ak xamu li ànd ak li ànd ak xanaa boobu nee na wax nga lu yàlla mu ñu ko indi leen neen bokk mooy ñoom ñoom lañ man man la nee na wax sa xam xamoo ca dara ci noppi jaay te boo yëre téere yi ku ne dégg na tëgg xëy jëlal wax ci sa taw wax ko ñaar ci boobu ci xam yàlla ku toog banaan ñu ko mooy boobu gaal gam teewal di jóor yi sama bàkk la teere ku def banaan ñu ci yàlla ayoo ko feebaar ba ku dugg na man du leen ku def banaan ñu ci yàlla ma may état man laa ko joxoon te sëñ tubaab sama la ñu leen loolu noonu nga bal bayee ba ay maanaam ne sa baax la mooy doon seen wër bu la fii tubaab ndax la fa fa fa kaa ñu demoon kon sax tey dox ak sooy xam ne bokk na mu mel ni kon loolee xam-xamu baax na la loolee moo tax a dox tari ak nag mooy yàlla mi ngay jaamu xam ko ba lépp léegal ko loolu la ko taxa tax mooy taw mi ngi ci naaj la moo tax dina ñett la liimaan lu ci naan ngir sax liimaan mooy ñun dëmit moom islam mooy foofu yaa ngoog lislaam na mooy taw na boobu nag bañ ko laa ñu tuddee xoolal doon bu jox nga dëgg yëpp nga yëpp si tànk moo gën a jëm seen xam ne islam la tax te benn diina islam islam jox yàlla moom wa ma umiru ila yahuda laa moom ne fii na topp diin loolu yàlla ko kenn la nag xamoo koy may ma taxoon jaam kat xamut yàlla mënta mbéteel yàlla su fekk ma sam nekkal yàlla mu ci bokkaan yàlla su fekk bokk bokkaan yàlla ngi sole ma tëyi dina man mucc ko na nekk ci alquran sax ñu may ko fay sole ma tax day ñu sole nekk ci jëmm yi waaye sole ci fal la loolu doo nekk ci fal nag dara ba ci fa dimbi du ñu fekk ma di mooy yàlla ma boo ko yàlla ma tax sàng leen wax sama tax daa la sàng mooy te mën a sàng xol ba mu fekk wécc dëkk leen yàlla mu koy sàng waaye ku ne sàngal sa mala sama xol doo la sax sàng loolu sax sa tam ma tax sëñ tubaa waxal ne yar mboor bu tax tubaa bu tootoo nag si dumile terrain yaa ngi ulula man mu nen ma war sa yàq day sa xol bu fii xol bu yàq ndax ak ba mu fekk wécc mu ci war a jëriñ jëriñ bi na muy fekkee na muy fekk mu sàng mu tax tubaa maawul tax tubaa yaa ngi ne di yaatal sa nga ci sant ay sa naxaar jaxtaa di yàq la sax naa dañuy làkk leen boo xam ne ñu def ci lay may leer nga xam ne nekk sa te li ñu dindee képp xam ne borom gis nga ma tax dindi lañ wax dindi mooy ci dindee ko xam fu mu jëm xam yi mu def mooy lan xam fu mu koy def man ku dañ réer nit lu ba fekk mu ji ba ci suuf ma gis tey li ñu yaa nii tey mooy ñu may leen bënt bu fay lan rek ñu nekk ci lëndam di lan boo duddee sa bay lan sa da ngay taal sa baal lu kon xam na ne ba ci mooy noonu nit ñi ak sa noonu la xol doomu aadama yi wala xel léegi boo gis rek day communiqué yàlla bëgg bëggee leer la day communiqué yàlla yàlla ci maa leer naa rek toog toog naa li ñu yàlla gis ma gisam day communiqué yàlla yàlla rek toog naa bu amul rek dafa tax ba tax ñu bëri dimbale ñu te xel bu ñu ko bëggee xam na dama la ko su mun bokk moom comme moom la yàq na su mun bokk moom comme moom la yàq na yàlla dañu tax dañu kumba dañu lu taxul xel ñu ko wax ñett nag ñuy xool boo xam ne lu jël seen soxla ya ak ça bu xoolee fan lay lu di yaa ngeen loolu lépp ay sax lañ ñu kumba lañ ñu lu lañ ñu dox lañ ak ça la naatu laa yàq la moom ak ça la naatu laa yàq loolu ak ça la naatu laa yàq loolu yi ëpp si ñu xamul ñu lépp ñuy gis ñu lépp ñuy yëg ñu kon kenn war nga xam ne nit ci yàlla ku la ba war nga ko nekk la ci suuf lañu doon maa ngi bëri ci bëri muy wax ko léegi sax ak waxtaan nee na bu ne nag ku teg nit boo génne foo dajal jàpp la nitam waaye ku nitte nag comme dañu tànn ci nit ñi moo tax itam ak daal nit dañ koy tànn ci dugg waaye nit ku dajal moom it waaye kat dañoo war nit rek moo ko nit nit benn lay doon waaw nit boo ñaar bu ñett nit kenn lay doon koo xam ne ku dajal moom nag nit waaye kat dajal bis xam na loo mànti waaw loolee nga mànti nag nit a ko yor moo tax naa toujours ne nekkee nit la yàlla jëlee ko léppam àddina mu ko doxal nit sa borom mu ci doxal nit sa wal yàlla mu ci doxal nit lépp la jàmm ba ci doxal yàlla jàmm jàmm ak ndox yàlla waaye bari nit la bari nit moom la ñu kii nit ñi ku dajal moom te xam ne dajangal moom te la war a dajangal moom saa ñu ci ak lu ku dajal moom te jëmu la ko xam nga la ko saa ñu ko defal nit yàlla lii ak lañ jëm nit ku dajal moom nekk seen dal nit ku dajal moom taxol seen ala inna awali yaa ihrani laa xam ba ali wala mi sunu bu ñëpp jàppoon dee sa bopp bu ci la dëgg bopp bu jaam def bopp suñu nit ku ma la ëppee ci jëpp sax dafa kon yéen ñu xam ngay loolee nag mu koy kuy dox te ak naa ngi dox loolaa ngi dox waaye nag lu yàlla wërti la dama wax tudd ne wëlu lu yàlla dafa fay gay sax lu boobu la koy jëf maanaam bu yàgg bu ñu leen sumalaay ak sam ñu ne yàlla du ko dee ci li tur yàlla yi te nit ñëpp di wax yow ci kenn ku nekk sumalaay la xam lay wut di ko laay la xam lay wut ak sam ci ñaar ay ngay ñëw na bëgg ko yàlla na ba fan la foo demoon rek sumalaay la xam mooy nit te nit kër mën a koy jëlee ngay war ko sonn rek suñ ne lay nga suñu xalaat fu ne nit ñu ci yàlla koor ba yéen a gis ñu rek kenn gis ñu rek fa ñu lamb ko fa yéen ñu lamb rek ko rek mënul bon lamb ko moo tax kenn du la gis ci la dañu lamb rek naa ñu ne ba baax rek dimbali ñu ba xam ne ñu war sax ci taaw bi tànn bi fii la bu taw bi ñu gis ñu rek ak sa saa waaye boo ñu may sëri mën na li ko tuddee ci ñaar sa juróom ñaar dama si ko ko sax ñu yàlla sax wut seen maat loolu itam ñu mel ñu ne ajjuma am na ci waxtu woo xam ne bu sa waaye ñaan yàlla nangu loo ñu ne par wax ñu ne tàpp la ñu ne bu ñu demee ci jàpp dimanche la fii maa ngi toog ci mbir mbar ma la ñu ne fii football la ak sa mbir mbar di mbir ëpp ku ne lan la waaye fan la ne nga ne lan laa moo tax di ne wëndu lu bañ ne ko fa dañu sax doo defee wëndu la ñu ne dee wax ko wóor kenn wàcc woon nañ ñu wëndu lu ngir nag ñu ñu mënul ko rek kenn ko ne jàpp ne sa waaye mooy borom jamono pour bu samaat ci xam ne mooy jamono rek suñu laajee ñu mooy ñu mooy tubaab boo lay jël ñu toog la ne soo lay jël ñam bu tudd ci rek kon fan la ca kenn lay doon xam ne fan la la bopp kenn ku ne jàpp na la jàpp na ko la te yaa ñoom kenn te ku lay doon doon a ñaar kon fu mu doon ndax ki ko yàlla ne ba tax ñoo ko xam. Man nag ñu yàlla ñëpp la ñu la wax ci ñaar. Waaye lu yàlla mu ci nag am na ñu ko wax waaw lu yàlla mu ci lu ne am na ñu ko wax wala na kon juróom baa ci juróom baa ci la saa yu saa yi nga moo tax na kon ñu war a bëri góor góor bu baax te xam ne dafa toujours ne nit bu xolam laa jot waaw gëm yàlla bu dëgër dafay àkkal lu bari mën a nangu lu bari mën a di gëm lu bari waaye bu gëm yàlla dëgërul nag day bëri lu nit te bëri la wóoru bëri la day wóoru ndax ciy def bi yàlla dafa tëlëwu te ciy def bi yàlla dafa mu ciy ko bu koy dëgër mbaa nga koy teg mbaa ngay woy loxo ba def rek lu mun la foog yàlla càppati yi ko xam ne bu ko neexee def fu mu ko neexam dëgër ku ko ñaan ma dëgg jox su boobaa nga kon jëmmal sa nangu rek ak na mooy borom may li ko ñaan mooy ñàkk ko tàllal sa nga waaye tàllal ko sa nga sa sàkk ci moom mee su ko tàllal sa nga sa dëgg dëgg gis la ku defal rek parce que mee bi jeex dëgg tubaab daf la mel wala ko xam ne fadd la man ñu sax salaat bi si tàppati mën ma fat ko te xelal te pour booba uri ma tam wakkala maa xam naa moom xam waa ba ba tam du xam ne du amaa ma bon ni wala bon du li waa ñu daal di xam ne su ma ne du jël jël jël la yàlla te fekk moom ñu jikko jàpp na li amul jàll keneen du xam mais nag kon sa fekk laa dëgg mooy li ma wax ci gannaaw rek daal di baax na rek xamoon na nañ meloon kenn du xam kenn du xam ne ah kay ay nga dafa tudd ne doomu aadama day bëri lu mu jëm sa dikku mu tudd ah day bëri loo sëm dégg sëm ko waaye buñ ko gisee nga déggu ko bu koy loolu ba tax suñu waay kon ba jëm gën a liggéey yàlla mu jëgee ko ñu ci ko dina ko njëg rek ñu ko tax mu ne bëri na ku ñu yéex a jëm ak dina mais ñëw mbir moo xam ne toog nga ko jikkoo rek ci boobu ngeen ñu ne ko lu tax mu ne ndax yàlla buy taw sax ci nit ki sa lay nekk mooy ndox yi taw waaye bu ñu dee ba mu yàgg day soo ci taw waa ñu mu ne ndax tam gëngal bi sax ndax nit ki sa ndox la wala waa ñu la ko yor su nekk ne waa ñu moo ko yor kon na am waa ñu parce que loo xam ne loo amaa moom wax ma wala fagul li waa ñu laa yu xam ne nit ki sa mooy jikk waa ñu kon kenn ñu ngi lay jàngal ñu sëñ Fall ñu leen koy ñu ci loolu kon wàllu wàllu lan la ku ne xam ne tale xel yëpp sëñ Fall bu jëfee fekk na mu gàncax ci yàlla baa ngi dox xaalis baa ngi saa sëñ Fall baa ngi sëñ Fall du ma koy ci diggante bi ma ñeneen jaar loolu ngay jëfee nag ba tey bekk na mu bële ña ko fekk ci këram àndal moom bu ñu dalee dégg ñaan lañ amee te moom bu sama maam ñu seen kër yi ko fekk ñu ko toppoon ci leen ba jël ay tiyaan ak xaalis nañ ma ak sant yi loolee nag carte d'argent ba mu waxee wane bay xam ne li jiite wax ca carte d'argent li ma war a mooy dëgg ñu làmb ko ba nekk jàppal ko ndox ndox parce que ñi nga xam ne ñaagaa leen nag moom yàlla la mun see ñi nga xam ne yàlla ñoo leen ndax ak dina leen ñoo wala jëmbe ci yàlla ñoo wala ba ci yàlla ñoo ñoom ma leen faa def ñoo moo tax su waay doo leen ñu ko def ci la la doy am na ku mu doy waaye xëy na nag fa mu doy dafa am bëgg te yow yàlla baa def ndax mu nga bëgg ci xool dana gis sa dama xaj na moo tax dama tuddu ne kenn ku nekk li nga am ci yàlla ak li nga yëg na ko xool bu baax ak la nga amoon jëm ak la ngay jëmee jëm ba seet leen ba xam la nga jëfoon dem yoon tam fekk moo la gënal jamaa tam ci lool fekk li nga nit mooy mooy gënal kon jàppal lool yéen a dëgg ñu ndax am da koy xam ndax xam bi mooy tax nga jàpp ko mooy tax mu wóolu xam-xam lu baax xam lu mooy wóolu ba tax tamit sax xam-xam la war fu mu topp leen nag léegi topp amul solo waaye fexe ba la daa topp la gëstu loolu lay solo topp jëm lu baax na waaye nag jiw ko topp nit jëm yi la waaye xam-xam ba leen ko toppee wala man-man ba wala am-am la ñu leen ñu topp nit loolu nag loo ca toppee la pour jël ko moo la tax soo ko jotee dem leen di yitu ko lu ca waaye am nga am ko lu mu ca mel nga mel ko li mooy la am topp kon li mu nekk li moo fañ fañ ne ko mooy yàlla fañ ci yàlla sàkku yàlla ba am yàlla ñëw di toppee ñu toppee yàlla loolu nag lu ñu ak naa ngi doon ñu leen doon kon nag mu ngi sant bu baax ñu gërëm daal ni seen taxawaay ak seen parto di nga xam ne nii ngeen ko defee noonu dañ ko bëggee dañ ne daal dañ ko tudd mbooloo ñii lay mel mooy bu jëm yi rek ñu lay dajee waaye dañoo boolee xel yi xelaat yi xam-xam yi doole yi am-am yi fekk daal kenn ku xam ne ci jëm kon loolu lañ ko def def ngeen ko yéen yàlla taxawu leen sa marché leen baax yàlla dafa leen di jaaba may leen fa yëngu kan waar may leen fas ak baax président daari na mbaka xaan bi sax sama tamko di ñu lay tam la gërëm baax di ñaan yàlla sét yàlla barkal ko saaj ko sa mel ko bokk barkal te way nit ñu koy gërëm di ko sant yaakaar bu mu am ci yow waaw yenn yàlla woon ko loolu lool bari bu bari di nakaratan bawang itu mau yang dia lakukan untuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.